فتقريرنا وحمدنا خشيرنا لري دترانو لري وقوري رنقنا خكاري دجهاد المزمون وديقي لبنا لري دترانو لري وقوري رنقنا خكاري دجهاد المزمون وديقي لبنا تهذيب الإسلام تهذيب الإسلام تهذيب الإسلام تهذيب الإسلام زمون دهلو یو دیواد دا عجبا ادارا دا چه خدمت دا سپیم اسلام کلی دا وقتونو ترجمه دا کلام دا الهی او نشر بی حدیث باکعام تهذیب الاسلام تهذيب الإسلام زمون دهلو يو ديواد دا عجبا إدارة دا چه خدمت دا سپن إسلام کلی دا وقتونو ترجمة دا کلام دا إلهي او نشر بي حدیث تهذيب الإسلام تهذيب الإسلام